Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jalla, sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithat ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, elos Allahun Azza wa Jalla që të jeni mirë në shëndet dhe në besim. Lusë Allah në malë që këmua i bekuar, të jetë më të vërtet i bekuar për neve në të gjitha rafshet e jetës tonë. Të jetë një mundësi më të vërtet e ideale për neve, një shvizim i mrekullushëm nga ana jonë, për të përmirësuar raportet tona me Allah në Azogjel dhe për të përmirësuar pastaj edhe raportet ndërmjet veti. Lusë Allah në malë që kjo Ramazan të jetë ai që me lehen Allahu Xhallahu Ala, do të bën që të falen mëkatet tona. Do të bën që të shlyhet e kaluara jon e zymt, e padëshirueshme nga ana jon. Elos Allahun e madh që çdo mos pajtim, çdo mos marrveshje që ekziston në familjen tona me këtë muaj të marrin fund të gjitha këto mos pajtime. Çdo shkputje raportesh, kontaktesh mes njerëzve që ekziston, elos Allahun e madh që kjo Ramazan të rikthen këto raporte përsëri në mënyrën më të mirë, më të mrekullueshme. Sikur që lësë Allahun e madhë që të gjitha ta që e agjerojnë këtë muaj, Allahu i madhë të alesën agjerimin. Të dërgonë Allahu të barë këtë ala freskin nga mëshira e ti, ndihmë dhe përkrahje nga ana e ti. Dhe lësë Allahun gjellë gjellalu që të gjithve të na shpërblem për këtë mund dhe për këtë sakrificë që po e bëjmë në këtë muaj me tërë vapën dhe tërë kohën e gjatë që e kalëm në agjerim, Zotë Gjellewala të nashpërlen me të mirët e ti. Sikur që lësë Allahun e madhë në fillim të këti takimi ton të ri, që gjdo kur që ende nuk e ka vendosë për agjerim, ende është në presionin e frikave të ndryshme që vjen nga shejtani mallkuar, që e friksojnë nga dita e gjatë, që e friksojnë nga vapa e madhe, lësë Allahun e madhë që të pikon në zemrë ti më shirë, udhëzim, që të filan me agjerimin, dhe ta kryen këtë obligim madhor që e ka ndaj Zotit dhe ndaj kryesit e ti. Së të qoftë, jemi në një takim prej takimeve tona të vardueshme, mirë po me emisione dhe tretime të lojlojshme. Kam vendosur që për këtë muaj të bekuar të mirem me atë që ka të bëj me këtë muaj të bekuar. Dhe që këtë trajtim që do të zhvillohet me lejen Allahut Azogjel, gjatë këtyre takimeve tona, të bëhet në nënhijen e fjalve të Allahut Azogjel. Në nënhijen e atyre fjalve, që përmes tyre Zoti i Madhruar në e bëri të obliguar muajin e Ramazanit, në e bëri të obliguar agjerimin. Andaj, a ka më mirë për një njeri, se të miret me fjal e kryuës të ti, a ka stimulim më të madhë për agjerim në këto ditë të vapës, se fjalët e krijuesit të madh, furnizuesit, ati që kujdeset për neve, sa e sa sekrete përmbajnë në vete këto ajete kuranore që flasin për agjerimin, e që fatkeqësisht mos njohja e tyre na bën që agjerimi të jetë i zbehur, të jetë i lodhur, të jetë ngarkesë për neve në shumicën e rasteve. Andaj në momentin kur ne informohemi me ajetet kuranore që flasin për agjerimin. Dhe kur këto ajete i përjetojmë ne si hije që me lejen e Allahu Xhallahu Ala na freskojnë, na mbrojnë nga vapa e madhe, sikur që edhe e kemi quajtur këtë emision në hijen e ajeteve të agjerimit. Në momentin kur ne jetojmë në hijen e këtyre ajeteve, atëherë le të ngritet temperatura e diellit sa të don. Le të shkon vapa në kulmin e saj. Le të jetë dita sado që është e gjatë, pa dyshim se për neve kjo nuk do tjetë diqe pa përbalueshme. Nuk do t'a gjynëzën, për kundrazi, fuqia e mbrendshme, që ne asilin këto ajete me lejen Allahut Azza wa Jall, do tjetë aja që do t'mposhtë gjithë sfit të jashtme, të vapës, të kohës e gjatë, të ngarkesave të ndryshme, e kështu me radhë. Për këtë arsye, kemi nevojë që t'jetojmë në hijen e këtyre ajeteve. Sikur që njeriu i cili është në vapë, është i nështruar dhe i prezentuar rrezeve të fuqishme të diellit në muajin korrik, në muajin gusht, në muajin e vapës. Dhe çfarë bën ai? Kërkon strehim. Kërkon të ikë në dinë hije. Kërkon të futet në ndonjë shtëpi ku nuk arrin drejt për drejt rrezet e këtij dielli. Përdej ne kërkojmë që të ikim dikun. Ku të ikim? Ku të gjejmë freskinë në këtë muaj? Padyshim se freskia më e mirë, më e këndshme, hija më e mirë, fladi më i mirë i mundshëm në këto ditë është të strehohemi, të fladitemi, të freskohemi me fjalët e kujt tjetër pos fjalët e Krijuesit ton. Fjalët e Atij që na e don të mirën. Fjalët e Atij që kujdeset për neve. Fjalët e Atij që na e përshëndetin dhe absolutisht nuk kërkon nga ne që ta shkatërrojmë atë që na e ka dhënë. Pra nuk është agjerimi i ngarkesë. Prandaj nuk është agjerimi dëmtim për shëndetin. Të kuptojmë shumë rregulla që kanë të bëjnë me këtë agjerim, me lehtësimin që Zoti na i dha, me shpëlimet të mëdha, me objektivet të mëdha që realizohen përmes këtij agjerimi. Të gjitha këto dhe shumë të tjera, shikues të nderuar, kemi mundësi të kuptojmë vetëm në një rast, kur të jetojmë në hijen e ajeteve të agjerimit. Kurani ka zbritur që të meditohet, Kurani ka zbritur që të studiohet, Kurani ka zbritur që të jetojmë me të, në hijen e mësimeve të ti të edukohemi, të freskohemi, sare të na rrezikon dhe një rrezik, sare të na kanoset dhe një kërstim nga çdo anë, që në rëthan, dhe në strihimi ju në duhet jetë të këfjallë Allahu Gjellë Gjellalu. Atje është zgjidhja, atje është siguria, atje është freskia, atje është pushimi, fësare në përshkon stresi, të Kurani e kemi strihimin, fësare në përshkon depresioni, të Kurani e kemi qëtsimin, fësare në përshkon vujtja, të Kurani e kemi lumëturin. Për shfar arsyje, për shkak se fjalë e Allahu xhallahu ala, nga se të gjitha këto i gjim tek Zoti jon, në qoftë se nuk ndihemi të sigurt në afërsi të Allahut, atëherë në afërsi të kujt do të ndihemi të sigurt? Në qoftë se nuk ndihemi të lumtur në afërsi të Krijuesit, atëherë në afërsi të kujt do ndihemi të lumtur? Në qoftë se nuk freskohemi në lutje që drejtojmë Allahut azza xhall, në qoftë se nuk ndihmë knasi në shërbimin që e bëjmë Zotit ton, atër ku do të gjimë këtë nasi? Pa dushim se askund, askund, dhe edhe për ndodhe që ta gjimë dëkund, do tjetë shumë falso, shumë e përkashme, dhe do të cilë, fatkecisht, shkuar e aksalium të rjetë e përkashme, pasoja shumë negative për neve. Andaj, neve në duhet një strehimi tilë, në duhet një hije, që në stranë nga, ju vetëm nga vapa e dilit, jo, është një vapë edhe me madhe sa e që në vijen nga dili. Është një nxehtësi edhe më e dëmshme për neve sa e rrezëve të dilit. Cila është ajo? Nxehtësia dhe vapa që vijen nga mëkatet e mëdha që njerëzit i bëjnë. Ajo është një vapë e madhe. Është vapa e zjarrit të xhenemit, Allahu na ruaj. Para mendoni një zjarr të xhenemit që të të bije në te me katarat, që të të bije në te ata të cilët nuk i përfillen urnët e Allahut Azza wa Jall. Në qovë se një djelë që është kaq largë prej neve, në sa largësi e kam paramenduar dhe kam studuar djetarë largësin e djelit nga ne. Me gjithat, një vapë që na vijen nga aj, sa na lodhë, sa na mundon. Paramendoje një vend, një vapë, ku dielli bëhet pjesë asaj vape, e nuk është burim i saj. Sa është kjo vape madhe? Andaj, kur munafikët, hipokritët, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk pranuan që ti bashkangjiten të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukut. Nuk pranuan. Me çka u arsyetuan? Me çka u arsyetuan? Than, është vapë e madhe. Nxet. A shkohet tash në luftë, në shkretin, të that. Çfarë u tha Allahu xhalla xhelalu? Çfarë u tha Allahu atyre që u arsyetuan me vap për mos përfillin e urtëve të tij? Çfarë u tha? U tha Allahu xhalla xhelalu, "Kul naru jahannam ashaddu harra." Thuaj, zjarri i xhenimit është me vap më të madhe, me temperaturë shumë më të lartë se ajo që po ju pengon tashmë nga përfillja e urdhave të Allahut azza xhel. Andaj kjo hije na duhet, që na mbron nga këto vapa që na pengojnë nga përfillja e urdhave të Allahut azza xhel, që me ëndje dhe me kënaqësi të jemi shërbëtor të Zotit, të jemi rob të denjtë të Allahut të mëdhenuar. Të gjitha këto dhe shumë të tjera do t'i kuptojmë posa të futemi në hijen e ajeteve të agjerimit. Për mësë azjatër këtë hyrje shikuës të ndëruar, për të filluar drejt për drejt, në tretime këtëra ajeteve, thëmë kështu. Në ajetin 183, të kaptinës El Bekara, në ajetin 183, të kaptinës El Bekara, Allahu i mëdhenuar në drejtohet me një urdhër madhështor, me një obligim madhor, i cili vije njëherë një vjet. Thotë Allahu Gjellewa Ala kështu, Ja e juha lëdhina amanu, kutiba alejkum usiyam, kema kutiba ala lëdhina min kablikum, leallekum tët tëkun. O ju që keni besuar, u është bërë obligim juve agjerimi. Mu ashtu si kur që ishte i obliguar edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që t'jeni më të kujdesshëm dhe më të devotshëm. Kështu fillon Zoti i madhnuar me prezentimin e këtij obligimi madhor dhe vazhdon edhe në disa ajete të tjera. Por, për sot, dhe të miremi me këtë ajet. Duke filluar nga filimi këtë ajeti. Shikues të ndërruar. Kush e lexon Kur'anin? Dhe kush mediton rrëth asaj që ka në Kur'an? Dhe kush thellohet pak më tepër në këto thirje hyjnore për mes të cilave Zoti i gjithësisë na obligon me disa obligime? Kupton shumë gjëra të mëdha. Po njëra nga këto gjëra të rëndësishme që na shoqërojnë domosdoshmërisht gjatë leximit të Kuranit është kujdesja e Allahut për neve. Në çfarë mënyre joshë na thirr Zoti xhallahu ala? Me sa urtësi, me sa butësi, me sa mëshirë, me sa dashuri na thret, o robërit e mi. Edhe pse ky urdhër, zbatimi këti urdhri, absolutisht, nuk i bën Allahut në derë. Nuk i ashtën Allahut pasurin, e as fuqin, e as pushtetin. E tëra absolutisht, nga të gjitha anët, e tëra është në dobin dhe në mirësin tonë. Me gjithat, shikoja këtë kujdes, të diku që nuk ka interes për teje. Ti nuk i duash as gjë ati, me gjithat, a i kujdesit për ty. Me gjithat, a i në mënyrë joshëse, në mënyrë të butë, të thërat, me plët dëshuri, a nuk duhet të adojmë? A nuk duhet që ti, me të vërtet, me një zemër, me të hapur, me një gatishmëri, me të madhe, ti hapim veshët tanë, ti hapim gjokësat tanë, ti hapim zemërat tona, të shikojmë se qëfar për kërkon Zoti unë për njëve. Andaj, edhe në fillim të ajeteve të agjerimit, shikuhet në ruar, Allahu i madhnua në thotë kështu, Ja e juhe lëdhine amanu, o ju që keni besuar, shikoj e këtë thirje, vetëm këtë thirje ka shumë dobi, që duhet të kemi parasysh ne, mos të vdesin pa i kuptuar këto, nga se atëherë, po vdeqën pa i kuptu këto sekrete kuranore, atëherë, me dëvërtit kemi qenë të privuar nga një mirësi shumë e madhë. O jo që keni besuar. Fillim ish kjo thirje, në vetë nësaj nënkuptan, rëndësin e asaj për të cilin për në thret thirësi. Allahu Gjallahu Ala duke filluar këtë thirje me këtë shprejhi, o ju që keni besuar, do të në të rëgonë se, kështu, do të në të rëgonë këtë. Po ju thras në emër të asaj që unë më stej për mi edua. Po ju thras në emër të asaj që unë më stej për mi shpërblej për te. Po ju thras në emër të asaj që është lidhja e vetë me mesmeje dhe jush. Është besimi. Po ju thrasë në emër të besimit, në emër të raporteve që kemi ndërmjet veti, në emër të kësa e fërsia. Shukaj këtë thirje. A thirët ndokush në emër të këtyre thirjeve kaq të rëndësishme, kaq me pesh, për ndër një gjë që nuk ka pesh, absolutisht se ju. Andaj vetë thirja në këtë mënyrë jep të kupton, se pasën një urdhër i rëndësishme me pesh të gëvet thirësi, në këtë rast të gëzoti i madhnuar. Andaj, vetëm nga hyrja e thirjes, jep të kuptohet se sa është Ramazani, sa është agjërimi i rëndësishëm të këzoti i manuar. Sa ka peshë të Allah i manuar? Sa? Që duke kuptuar këtë peshë pastaj, të shikojmë se aja vlen që mos të agjërojmë për shkak të vapës, aja vlen që mos të agjërojmë për shkak të disa pikave ndjerë që i pretojmë gjasë dite, aja vlen që ta braktisim këtë agjerim për shkak të një lodheje që kalan me lejen Allahut Azogjel. Pa e kuptuam drejt seriozitet në kësaj thirje dhe rrëdhimisht nga kjo ta kuptojmë pastaj edhe seriozitet në rëndësin e asaj për shka po thiremi, pa dyshim se nuk do ta braktisim këtë urën për asgjë pa lejen e ati që na ka thirur ta kryjm këtë obligim. Po ka raste, kur Zotin na ka lejuar që këtë urdhër mos ta përfilim. E do të vinë këtë raste kur janë, të pleqërisë së shtyre, të smundjeve, por në esencë, kur të që ka besuar, dhe e kuptan rëndësin e besimit, në këtë nivel, duhet të kuptan edhe rëndësin e agjërimit. Nga se në emër të këti besimi, Allahu për në thërrat, kjo e parë. E dy të shikuës në ruar, për të kuptuar rëndësin e agjerimit, po flasë vetëm nga ajet e agjerimit, nuk po flasë për rëndësin e agjerimit me hadithe tjera, jo, po flasë për rëndësin e agjerimit vetëm nga ajet e që fletë për agjerimit. Allahu i manuar në këtë ajet në thret me thirje ju të rëndomt. Thash e para, po në thret në emër të besimit, që jep të kuptën peshen e asaj që po na thret ta kryem. Kjo e para. E dyta, vetë formulimi i thires jep të kuptën fuqin e thires. Ja e juha. O, jo. Dy thirje janë këto. Dalon kër i thush dikujt, o popull, o popull, drejt kalon pej thires në objektin e thirjes, kam për e thirë. Dhe kur është, o, ju popullim, kjo është me fuqeshme. Kjo është tashme me përforcuar, duke dëshmuar se une po ju thrasë dy herë, po ju thrasë për mes dy thirjeve të me dha, për të treguar se ajo që po ju thrasë për te, ka një pozitë të posaqme, të veçantë të konë, andaj po ju thras edhe me thirët e posaqme. Njëri thjesht, njëri rëndom gjetë e përdyrshme, një kries, të në thrat me këtë thirje, do të levizim dhe të shikojmë, qëfar po dënë ti që me këto thirje po në thrat? A nuk duhet të kthehemi më me përkushtim, dhe më me gadishmëri përshërbim në qofë se këto thirje në vinë, nga dikur që nuk mund të jetojmë pa te. Nuk mund të jetojmë pa te, himit nevojshëm në çdo çast për të. Thirrja që na vjen nga ana Allahut Azza wa Jall. O ju që keni besuar. O ju që keni besuar. Thirrje pas thirrje. O ju që keni besuar. Thirrje pas thirrje. Përforcim pas përforcimi. Të gjitha këto të ndërtuara mbi veprën më të dashur tek Allahu Xhallahu Ala që është besimin e të. Vetëm kjo hyrje në këtë atë ne jap të kuptojmë se përball çfarë adhurimi gjendemi. Përball çfarë rëndësie të madhe të një vepre të caktuar që ka tek Allahu i manduar gjendemi. Dhe kur e kupton ti këtë, atëre kupton shumë drejt pse musliman të hershëm, pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, gjeneratat pas tyre i gëzuheshin shumë Ramazanit, e lutnin më të madhe Zotin e madh tua mundson Ramazanin. Allahu më bëj lig në Ramazan. O Allahu i madh, na mundson Ramazanin. Na mundson të arrijmë Ramazanin. Pse i gëzuheshin kaq shumë? Nga se përmes Ramazanit u ipej mundësia ta kryjnë një obligim që paska kaq peshë të madhe tek Zoti jon. A e din që ka jetë të bukur a gjiran? A e din që farë vepër me peshë të madhe jetë duke e kry? Për atë që të ka kryuar? Për Zotin tënë? A nuk të bënë kjo me kuni knashur? Paramendoj një mik të madhe që ki. Gjithë mund të ka bo mirë. Kur së të ka dhënë rastit i mja këthi? Kur? Ke pas qef, ah, të kisha nërë më më dhe rastit, me një mu që të njëri se një me shumë mu ka gjindë. Kjo po flasë një ven njerëzor, apo? Për ta kuptu drejt atë që po flasim. Dhe me një moment, a njëri është në një problem. Ose ka një punë shumë rëndësi. E që, në këtë rasdonë zote që ti eshe që ke mundësimi a kry këtë punë. Vjen dhe thotë, o vlojnë dëru, unë e kam nevojë tim ma kry një punë. Kjo punë për mu ka shumë rëndësi, shumë është rëndësishme. Kjo është puna më e rëndësishme për mua në jetë, ose një nga punët më të rëndësishme për mua në jetë. A ki mundësi më kry? Ti as nuk pyet çka po donaj. As nuk pyet çka është ajo punë. Vetë fakti që ta ka mundsuar ty pas një kohe të gjatë të mirësive të tij që kanë ardhur te ti, që të ka ardhur mundësia minimum këtij njeri, me kry një punë që është më rëndësi për te, dhe bënë që me knaci me e kry, pa mërësi sa është e ronë, sa është e vështirë, sa është e kushtushme, sa është e rrezikshme, kër e ke parasysh për kam për e kryjnë, për dikon që gjithë më më ka bo mirë, dhe kjo ka rëndësi taj, atër nuk pësën e sa bënë kjo, nuk pësën sa është kjo e kushtushme, e rrezikshme, e kry, nga se këtë e kam pritën, andaj, ta këthim këtë shambull edhe në raf të raportët tona me Allahun Xhallahu Ala. Allahu nuk ka nevojë për agjerimin ton. Allahu nuk i ndihmon agjerimin jon, as nuk i duhet kjo ndihmë. Por në çoftë një kërkesë e këtij niveli kaq të lartë, në emër të këtij besimi për hir të Allahut Azza wa Jall, duke dëshmuar kështu rëndësinë e madhe që e ka kjo adhurim. Na vije duke na thënë se o ju që keni besuar, me këtë thirrje thash të përsëritura, o ju që keni besuar, na thret në emër të besimit. Na thret për të agjëruar. Kutiba aleikumus siyam, është bër obligim ju agjërimi. Është diçka e rëndësishme, është obligative. A nuk duhet me krye me kënaqësi? Po kënaqesh na unë. Po unë kënaqem që Zoti më manduan pas ka zgjidhë mu që une me kry një obligim dhe ti që kjo obligim është shumë i rëndësishëm të ka Allah i manduar që të bëhet nga ana ime. Këto është burimi i knasisë muslimanë në agjerim. Këto është sekreti që të parët tanë lutnin Allahun e madhë që të amundëson, të jap jetë që të arinë muaj Ramazan dhe të agjerojnë Ramazanin. Vetëm hyrja në këtë ajet, vetëm thirja shikuas të ndëruar është një fladë, është një fraski, është një freski, është një hije mjaftueshme për neve, për t'i përballuar të gjitha temperaturave të gjithë muajve, qofshin të verës apo qofshin të tjerë, të gjitha vendeve, kudo që t'jemi, me vete kemi këtë hije. E sfidojmë diellin, e sfidojmë ditën e gjatë, të gjitha këto i sfidojmë, me freskinë e madhe që buron nga ajetët që fillojnë, o ju që keni besuar, o ju që më doni mu, o ju që keni besu në mu, kjo obligim ka rëndësi të unë. Ka peshë të unë. Andaj kryne për mua. Për mua kryne. Kjo do të bënë knaci të madhe për neve. Së do qoftë, këto e bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyrë pastaj përsëri me lejen e Allahut Azza wa Jall në pjesën e dytë, deri atëherë ju lënë për kujdes në Allahut dhe në meditim të shkurtër të fillimit të këtyre ajeteve, që me një gatishmëri më të madhe të kyçemi në pjesën e dytë, Zoti i ruaj. Shikues të ndëruar, u kthyem përsëri në njëjen e ajeteve të agjerimit. U kthyem përsëri tek freskia e afërsisë me Allahun të baraka o tala. U kthyem përsëri tek knesia e pritimit e këndshëm që buran nga besimi jo në Allahun të baraka o tala. O ju që keni besuar, këthirje joshse, këthirje rëndësishme, e përcjellur me përforcime të ndryshme që i cekëm më herët, thash, na sinjalizon për një obligim me peshë të madhe që ka tek ai që ne kemi besuar në te. Vetëm kjo fjali është e mjaftueshme për të kuptuar, si kur që ceka, për balë qëfar adhurimi jemi. Së të qoftë, shikues nërruar, jemi tek oju që keni besuar. Edhe tek kjo ajet, ka një shenjë që duhet të kuptojmë. Se Allahu Gjellola për në thatë, besimi nuk është fjale gojës, besimi nuk është pretendim që ne e prezentojmë për bodë njerëzve. Por besimi është diqë që thëllohet në zamër, po rënd i ka në zamër, por domosdoshmërisht frytet e tij duhet të dalin jashtë në jetën e përditshme. Dhe një nga frytet e tij të domosdoshme që dëshmojnë për gjallërinë e besimit që kemi në zemra është krylja e këtij adhurimi që ne e kemi të njohur si agjerim, agjerimi i muajit Ramazanit. Andaj fakti që Zoti na therrat në emër të besimit të agjerojmë jap të kupton se agjerimi është pjesë e besimit. Dhe ai që agjeron dëshmën se ka besimin e fort në Zotin. Prandaj edhe këtë përpara pleqet tonë kanë thonë, kanë thonë njerë që kanë ditë diqka, kanë pretu këtë naci, kanë agjeruar në vapë, ma di në punë të lashme fizike, dhe kur janë pyetur se, si po qëndrojnë, si ka qenë përgjigje tyre, kanë thonë, me itikat është kjo punë, me itikat, do në arabisht me itikat, me besim është kjo punë, na nuk në ke shikojmë sa është dita gjatë, sa është vapa, por ne kemi mbështet këtë punë të këbesimi dhe ka marë fund këtë punë. Andaj, ta marëm një shambull gjithashtu nga jetë e kësaj bote, së prish punë. Në qovë se të ti ka diqka shumë të rëndësishme, për shambull, e ke një shtëpi, dhe s'ki tjetër, ashtë rëndësishme që të mbetër në shtëpi, a të e ki familja, të strehosh, ki punu me vitet të tëra për të ndërtuat të sëpi. Dhe për një moment sa këtu, vije në kontestim shtëpia jotja. Jësë është e jotja. filoni vjen thot, une po them që është e imja. Diçka që ti me vite ke pretenduar se është e jotja. Madje ke zhvilluar jetë aty. Ka ardh koha që ta dëshmosh sinqerisht dhe ta dëshmosh me argumente se shtëpia është e jotja. Çka i në gjendje me bo për me dëshmu se shtëpia jote? Gjithçka. Nëse kërkohet me shku në ora 3 natës në gjyq, nga arkies ka gjyqi, punën të ndrime, a thush, jo, më në 3 natës du të me flajtune? A thush, jo, nga se përbët pyetje për diçka që e rëndësishme, po rrezikosh shtëpia ime, jam gjendje të dëshmoj kur dëni, me çka dëni të dëshmoj se une, jam pënor i kësaj shtëpije. A e bën këtë? E mos tasëm në qoftë të cenohet në ndirë jëtë, akuzosh në ndirë, se i pandeshëm Allahu në rujtë. Qëka i në gjendje me bo për këtë punë? Gjuse ftosh këto e ftosh atje, ku të që të ftosh për ta pastruar në ndirën tënë, i në gjendje të balafaqosh me kënd të qoftë, ku të qoftë, për ta dëshmuar në ndirën e pastër që e ki, ka se për rëzikot të qëka e shajnë të ti që është. Apo, e bën kështu këtë, dhe nuk shikon sa është vap, a nuk ka vap, a është lëndshëm, nuk ka lëndshëm, a ka investim, nuk ka investim, nuk i shikon këto punë. Madje as nuk i konteston, nga se ka ardhë tashmë në pyetje prona jote, ka ardhë në pyetje nderit, ka ardhë në pyetje jeta jote, e kështu me radhë. Edhe këtu në këtë rast, ka ardhë në pyetje besimit. A je besimtar? A beson në Allahun xhallahu ala drejt? Po. Ka dikur që po ta konteston, po s'është e vërtet. Ose, nuk po dim një është e vërtet. Besimi është në zemën, në nuk mund të apim zemën e njerëzve të shumë që farë kanë tu. Atër Allah Gjellera po thot, dëshmëjo o besimtar se ti më donë mu duke a gjeru. Kalzoju të tjerve se nuk ka për ty kur gjë ma dashën se une, ma dje, edhe duke braktisur ushqimin edhe pijen. Po, edu ushqimin, edu pijen, ma dje, janë vendimtar për jetën time, por, në qovë se kërkuat nga onë, që edhe përmes braktisë e ushqimit dhe pijes, ta dëshmoj, se më shumë t'je du Allahun e manuar, se besojnë të fuqimisht, edhe këtë e bëj, s'ka gale, ku të dëni unë dëshmoj për këtë punë? Apo e she, pëse t'ka thirë në emën të besimit, për ta dëshmu, praktikisht, në gjithë situatë, në gjithë rrethan, pa kushte para prake, se ti besën në Allahun të bare kjo t'ala. Jo, valla kësha në gjinu verës dimnit, po tash verës gatë, po punoj. Valla kësha në gjinu kërë dita ma shkurt, po tash... Qyse kush të zën një dëshmi që ka të bëj me dashnin tënë? Qyse kush të zën një dëshmi që ka të bëj me diqka më të vlefshme që e kini të në tonë? Ashtë besimin Allah në të bare këtë talë? Për këtë arsye, në ka thirë në emën të besimit. E që nëmë kuptan se, në qovë se nuk agjerojmë, patë këtësirës kjo shenë e besimit të dopë të atërë. Këse kjo besim, sështë i fuqishëm të dëshmuat praktikisht në vepra që kërkuat nga një t'i krymë për ate që kemi besunet e. A është ashtë e qartë, pse është filluar me ojë që keni besuar? E shumë të tjera ka në hinë e këtja jeti. Mirë përmendoj se hyrja jonë të në agjerim, hyrja jonë në këtë adhërim të madhë, për mes këtyre kuptimeve, për mes këtyre kanaleve, pa dyshim, në pregadit shumë këndshëm, në bënd të fuqishëm, për balë të gjitha sfideve të jashtme, që ka mundësi të na gjynëzojnë dhe të na pengojnë nga kryrje e urnit që me të na ka ngarkuar Zoti i Madhnuar. Andaj, a do të lejosh që të dobësohet besimi yta? Besimi që i kene Allah në gjellë vala, ma i shtrajti, atë do t'ja devalvash vlerën duke ngrënë në Ramazana? Mëse po këtë, mbaje të lartë qmimin e besimit tënë, dëshmaje praktikisht se nuk ki ma dashën se në gjinimi, se besimin falli, se nuk ki ma dashën se besimi, ta shka arkoa në Ramazan me e dëshmu këtë me agjerim, dhe kështu e dëshmojmë sërët kërkot rasti, sërët kërkot të dëshmoj, për nderin tim, jam i gaqëm, në gjdo pun, në gjdo rast, në gjdo rëthon, nga se ka të bëj me dishtë të shenjë për mu. Andaj më të shenjë për mu se besimin Allah në gjellë vëllë nuk ka, për andaj unë e dëshmoj me këtë. Dhe nuk lejoj të devaluon vlera këti besimi. E në që se dënë me e majtë besimin të në të shtrajt, atërë agjëroj e muajnë Ramazanit. Kështu Zotë e ka lidhë, ojë që keni besuar, u është bërë obligim juve. Shikoje këtë formë të prezentimit të urnit, u është bërë obligim juve. Që kanë zirim këtu? Zirim shumë gjëra. Ne po du të fokusohem në 1-2 vetëm, për të kuptuar pak më thellë ajet të agjerimit. U është bërë obligim. Që kanë në kuptan kjo? E para në kuptan se nuk ka këtu negociata. Këtu nuk ka negociata. Nuk ka këtu kompromise. Si kur që ka të këtjerët. Është një obligim në libet e tyre të shajnët, ka mundësi të vi prisi i tyre, dhe të të prejsat këtë e shpallëm jo obligative. Dishka ka qenë ndaluar, vjen dhe të prejsat e shpallëm të lejuar. Njeri u këtë i bënë. Teknik muslimanët. Allahu ka thënë, u është bërë obligim. Nuk ka hoqë në botë, as djetarë, që gudzon të lunë këtë obligim. Të levizë këtë obligim nga vendi ti. Këse ka orë për Allahu Gjellë Gjellë hu. Andaj, këtu, mu të këj vend, u shqet zemrë jonë me madhërim dhe Allahu Gjellë hu ala. Shikaje odhëhecin, shikaje kryusin, urdhran, dhe nuk guzën as kush të leviz urdhën e ti, kësa timi për ullë dhe timi nështruar. Andë ligjit e Allahut, shëriatike, të përmendë në Kur'an, një muslimant, i trajtojmë si kurse ligjit e ti kosmologike. A ka vendosur Allahut dilin në advent? Kërë ligjë Allahut kosmologik që ka lënë në kosmos, a ka mundësi t'i kush t'a leviz? Pa mund shmasht. Dhe i nështrojme të gjithë. I përullim i këtë ligje. Dhe nuk ka këtu negociata, a bën dilin pak ma në tonë me qitë, ose a bën kështë, nuk i palë me ka me negociu për këtë punë. Ka së është ndorë në Allah Gjellewala. Edhe në këtë rast, Allah e ka mëndonë agjerimin. Dhe këtë në ka thënë, sarë dhjën Ramazani e agjerani. Ska këtu negociata. Të gjithë djetartë e botës më umbledhë. Kretë ulemaja jonë më umbledhë. Kjo së ndodhë. Kësë së mbledhë në ta për këtë punë. Por për të dëshmuar vetëm këtë që po flasë. Të gjithë po umbledhën. Dhe të thonë, kemi vendosur që këtë vitë. Përshka këtë vapës së madhe. Që ka ardhë muaj Ramazan në te. Ta shtyjim muaj në Ramazanit për dhjetor ose për janar nga se dita është me e shkur dhe vapë është me vogër. A ka mundësi që një veprim i tillë, një marrëveshje e tillë me zgjetarëve të na lëron nga obligueshmëria kur. Absolutisht. Me mira, me miliona dietarë të mirë, nuk kanë mundësi të lëvizin urën e Allahut as një milimetër. Prandaj këtu ne edukohemi në frymën e asaj që Zoti Xhallahu Ala ka thënë për besimtarët e drejtë. Sami'na wa ata'na. Ndëgjuam o Zot çfarë the dhe u nështruam. S'ka negociata, nuk ka kompromise këtu. Nuk ka filozofi këtu. Nuk ka shtim. Hasë mëngim. Nuk ka këtu. Ka thonë Zotit 30 ditë dhe ka marë fund kjo punë. Apo 29, sa është mu i hënorë në atë vitë. Kësu ka thonë Zotit. Dhe s'ka këtu negociata 3 ditë, 10 ditë, 5 ditë. Si kështë thonë disa, do të tëtë është bo obligim 3 ditë, po pasaj shordhani e kështë. Kjo është të mërshme. Nuk ka kush me shtun këtë fej, as nuk ka kush me paksu për kësaj feje. Kuti be aleikum, e ju është bërë obligim juve dhe murë fund kjo pun. Shikoje këtë regull që është në islam, që në akuzunë me kas, ne kemi regull av Allah, këj islam në bënd të regullua, në bënd të përpik, në bënd preciz, në bënd të përsusur, kjo fej. Dale për kësofie bën kaos, bën përqarje. Islami kur nuk bën përqarje. Shikoj si e unifikan burimin e urnave dhe ndaleseve. Kush jep urnën këtë fi? Ka këtu një zatë që pyetet për këtë punë? Kuti be aleikumus siyam? Juve është obliguar agjerimi. Kjo është ajo që duhet ta kuptojmë. Do thotë se nuk ka kompromis këtu. Zoti ka bërë obligative. Dhe e dyta që duhet ta kuptojmë është se me këtë unifikim të këtij burimi, nga cilat na vijnë urnat dhe ndalesat nga Allahu xhallahu ala, ne si muslimant e ushqim zemrën tonë me madhri, dhe shëntri, dhe përkushtim, dhe nënshtrim, dhe dashuri. Ndaj atij që e kemi besuar, na përsakton çka kemi obligim dhe çka kemi të ndaluar. Sa mësimi i madh është kjo për jetën tonë, po e kuptuam drejt. Ta ndjekim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mos të huazojm. Kutiba aleikum. O musliman, ju e keni një burim të ligjvënjes. Ju e keni një burim të udhëzimit. Ai është që buron nga Zoti që ju keni besuar në të. Andaj, o ju që keni besuar, u është bërë obligim. Shikos si është e lidhur besimi me ligjin. Si është e lidhur besimi me normat dhe rregullat e jetës. Kështu Zoti na edukon. Nuk është e mundshme që të besojmë në Allahun e Madh dhe pastaj të zgjidhim për veten tonë udhëzim tjetër pos atij që Zoti ia shpalli pejgamberit alayhi salatu wasallam në këtë Kur'an. Andaj ky është Kur'ani, që Zoti na mëson dhe na edukon. Keni besuar në Allahun? Po. Keni besuar se Zoti ekziston? Po. Keni besuar se Allahu ju furnizon? Po. Keni besuar se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet? Po, nga se kemi thonë, la ilaha illallah, ata në që se keni besuar shtu drejt, që se e keni besuar Allahu Gjellora këtë merit, për të qenë i vetë mi Zot që meriton të adhuruat, atëre, të njëtit Zot, besojan i edhe, që ajtë tua përcakton regullat e jetës, ajlet ju thot kur me hongër, kur me pi, ajlet ju thot kur me flet, e kur me qenë zgjut, ajlet ju thot kur të punoni, e kur mos të punoni, nga se keni besuar e Zot. Shiko këtu si na lidh kjo ajet me dy gjërave që fatkeqësisht shumë penjes i kanë shkëput. Kjo ajet na mëson se nuk është feja vetë në xhami. Jo, nga sa agjërimi nuk kryhet në xhami. Mundesh me agjëru edhe heq mes me shku në xhami, mi fal vaket të shtëpia. Nga se je larg, je në udhtim, je në punë, nuk të bën punë me shku në xhami. Agjërimi është në rregull. Prandaj kjo ajet e rikëthëm përsëri në aktualitet qështjen se nuk ndahet feja për jetës, nuk ndahet kur, është e lidhur me te. Përndaj, ojo që keni besuar, u është bërë obligimi u agjerimi. Agjerimi është jeshtë mureve gjamis, agjeru shumje kur jenë pun, agjeru shumje kur jenë në treg, agjeru shumje kur jenë në shtëpi, ku të që tjesh, e krynë obligimi në agjerimit, për të reguar se feja përzien të gjitha punë të jetës tënde. Prej kanë zirëm këtë, nga kjo lëtshmëri, e thirës në emër të besimit dhe vetë në të shmëri se obligimit me cilën Allahu te bareke ve teala po na ngarkon. Kjo është shumë e rëndësishme të ta kuptojmë. Pastaj Allahu xhallahu ala po thotë, kema kutiba ala alladhina min qablikum. O ju besimtar, s'është ngarkesë vetëm për juve. Mirë, po me këtë obligim i kemi ngarkuar dhe obliguar edhe disa që kanë qenë para jush. Për të kuptuar se kjo fe, islami, me cënë Allahu Gjellë Gjellalu në ka ndëruar neve, me këtë fe, Allahu të barëke o të ala, i ka ndëruar e të gjithë pejgamber të mëhershëm. Feja vetme të ka Allahu Gjellë Gjellalu është islami, nga Nuhi Alehi Salam, ka i dërguar i parë në ftyrën e tokës, e diri të ki dërguar i fundin Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, këta njerëzë, kanë marë udhëzimin nga i vetëmi Allah. Nga ky Zot kanë marë të udhëzime. Nda i kanë gjashmëri. Nuk jeti i vetëmuar, nuk je pakic. Dhe këtë bënd të ndëruar, të agjeron sot, dhe të kujtojt, thuash, se shumë e këndshme është, nga se unë po e bëj një vepër, që e ka bërë edhe filan pejgamberi, edhe filan pejgamberi, edhe filan dërguar, njerëz të mëdhaj të mirë. Andaj sot njerëzit ndihen të kënaqur vetëm qofse i veshin pantallonat, sikur si i vesh filan këngëtari, sa gëzohen. Janë shumë të lumtur, edhe pse duken çesharak. Edhe pse prishni imazhin njerëzor, nuk është normale njëri ashtu me dal. s'prish pun. Filan artiste ja ka dalë kështut. Po kjo është veshje. Po s'prish pun për mosh knatësi që une po kam mundësi më u vesh, si kurse po veshet idoli im, i adhuruar im, e adhuruar a ime. Shikoj njerëz me që ka miren. Nëse ti e duke e kry një veprim, që kështut kanë vepruar njerëzit më dashën të Allahu që kanë shkenë fëtyrën e tokës. Asë është kënë një burim i knacis, asë është kënë një burim i lumëturis dhe i qëtsis dhe i siguris dhe i kënaris gjithashtut. Sa e që ti e duke e bërë nuk është turp, andaj mos u turpra nga agjerimi, andaj mos u një kok ullër, po mburo, në qovë së ta mburën me lëj-lëj të ndyti, lëj-lëj të dështuari, lëllë të devijuar i mburën me te. A nuk duesh me mburë ti, me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam? A nuk duesh me mburë me Ibrahimin aleyhi sallam, e me Musaun e me Isaun aleyhi sallam, e me të dërguar të tjirë? Ti e në rrugën e tyre. Nga se ti pa gjëran, si kur që kanë agjëruar edhe ata, me këfjalt e Allahu të zogjel, kema, kutibe ale ledhine min kablikum. Si kur që u është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush. Së në qoftë, Kurani është me dëvërtet një oqean pa brigje. Ka shumë sekretën te. Dhe sa ma te për të thelohemi, aq ma te për margaritar do të nxjerim. Aq ma te për të pasër do të jemi. Dhe aq ma te për të pasërt do të jemi. Por mendoj se me këtë hyrje, pa të mundësi që të njihemi me disa nga sekretet që i përmban në vetën e vetë, a jeti për mes të cilit në u bë obligim agjerimi. Dhe në njën e këtyra jetëve të agjerimit, me dëvërtet të gjejmë prehjen dhe të motivohemi dhe stimulohemi për të vazhduar me këtë agjerim deri në fund të këti muaj të bekuar. Në kam bëjt pjesë e fund të këtë jeti dhe disa jetet të tjera që kanë të bëjmë me këtë, por me lejnë Allahu Gjellewala me këto do të miremi në emisionet tona të ardhshme. Deri atëherë, Zoti u pranoft agjërimin, u lehtësoft të gjithëve këtë muaj të bekuar dhe duke shpresuar se do të takohemi përsëri në dashuri, në kënaqësi, në miqësi dhe rahati e komoditet e shëndet deri në takimin në ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh,